أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم مؤمنler، okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Necm suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. Mekke'de İhlas suresinden sonra nazil olmuş. İlk ayetindeki Necm kelimesi sureye isim olarak verilmiş bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu surede Rabbimizin bize ulaştırmayı murat buyurduğu mesajlarını, İman etmek ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere tanımaya başlıyorum. İçinde secde ayeti bulunan ve Peygamber Efendimizin Mekkelilere ilk defa açıktan okuduğu, ilan ettiği sure bu suredir. İmam Buhari Efendimiz İbni Abbas Efendimiz'den şu haberi nakleder. Peygamber Aleyhisselam Mekkelilere başından sonuna kadar bu sureyi okudu. Surenin sonunda secdeye vardı. Orada bulunan Müslümanlar da secde ettiler. Orada bulunan Mekke müşrikleri de secde etmek zorunda kaldılar. Bu ayetlerin etkisi altında kalan Mekkelilerin, müşriklerin yapabilecekleri bir şey yoktu. Hepsi secdeye vardı. Nadır bin Haris o secdeye varmaktan kendisini zor tuttu. Yerden bir avuç toprak alıp o da yüzüne gözüne sürdü. Benden de bu kadar dedi. Bu haber Habeşistan'a hicret etmiş Müslümanlara ulaşınca zannettiler ki Mekke toptan Müslüman olmuş. Artık Müslümanlara işkenceler bitmiş. Vatanımıza geri dönelim demişler. Geri dönmüşler. Mekke'ye bir saatlik mesafeye geldiklerinde Kinane oğullarından birisiyle karşılaşmışlar. Sorup öğrenmişler ki duydukları haber aslı olmayan bir habermiş. Mekkeliler Müslüman olmamış. Mekke'de Müslümanlara işkenceler hala devam ediyormuş. Müslümanlar Habeşistan'a tekrar geri döndüler. İşte böyle vahyi konu edinen, Peygamber Aleyhisselam'ın risaletini konu edinen bir sureyle karşı karşıyayız. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki. Batarken yıldıza yemin olsun ki. Necm kelimesi semamızın simasını aydınlatan yıldız anlamına geldiği gibi karanlık dünyamızı aydınlatan peyderpey parça parça inen Kur'an surelerini de anlatır. Öyleyse Rabbimiz ya görsel bir ayeti olan yıldızlara yemin ediyor ya da işitsel ayetleri olan Kur'an surelerine yemin ediyor. Ma zalla sahibukum ve ma gava. Arkadaşınız sapmadı, sapıtmadı ve de azgınlaşmadı. Arkadaşınız Muhammed Aleyhisselam sapmadı, sapıtmadı. Yolunu kaybetme, yolunu bulamama gibi bir duruma düşmediği gibi bildiği, bulduğu o yolun dışında başka bir yola da gitmedi. Allah'tan kendisine inen vahyi bir kenara bırakıp vahyi ekarte edip kendi kendine bir dünya kurmadı, kendi kendine bir din, bir yol oluşturmadı. Arkadaşınız ifadesiyle Rabbimiz Mekke müşriklerine şunu hatırlatıyordu. Ey Mekkeliler! Siz Muhammed Aleyhisselam'ı tanıyorsunuz. Onun çocukluğu gözünüzün önünde geçti. Gençliği gözünüzün önünde geçti. Ömründe bir kerecik yalanına şahit olmadığınız, ömründe bir kerecik içinizden birini aldatmasına şahit olmadığınız, Muhammedül Emin dediğiniz arkadaşınız sapmadı, sapıtmadı. Bundan önce zaten parmakla gösterilen bir şahsiyetti. Yani vahiy geldikten sonra mı sapacaktı? Hayır. Sapmadı da, sapıtmadı da, azgınlaşmadı da. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O kendi hevasından konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O ancak kendisine bildirilen vahyi konuşur. Allah'ın Resulü kendiliğinden bir şey konuşmaz. Kendi heva ve hevesinden söz söylemez. O vahyin sözcüsüdür. O Allah'ın yeryüzünde sözcüsüdür. Onun fem-i saadetlerinden vahyin dışında başka bir şey asla dökülmez. Bakın bu ve benzeri ayetlerden öğreniyoruz ki Peygamber Efendimizin tüm sözleri vahidir. Onun bu Allah'tandır dedikleri de vahidir. Kendiliğinden söylediği sözler de vahidir. Vahiy kaynaklıdır. Vahye dayanmaktadır. İn huve illa vahyun yuha. O sadece kendisine vahyedileni konuşur. İşte bu ayetten anlıyoruz ki Peygamber Efendimizin tüm hayatı, tüm sözleri, tüm fiilleri ve takrirleri Allah tarafından onaylanmıştır. Sürekli Allah kontrolünde bir beşer olarak eğer ondan bir hata sadır olmuşsa, bir kusur sadır olmuşsa zaten Allah onu sürekli uyarmaktadır. O hatasını düzeltmektedir. Zaman zaman Peygamber Aleyhisselam'dan hatalar da sadır olmuştur ama o hataların yanlış olarak bize intikalini istemeyen Rabbimiz onları düzeltmiş, bize düzeltilmiş olarak intikal etmiştir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın tüm sözleri vahidir. Onun tüm eylemleri bizim için dindir, bağlayıcıdır. İşte Allah onların bize yanlış intikaline izin vermediği için onları düzeltmiştir. Allemahu şedidul kuvva. Muhammed Aleyhisselam'a bu Kur'an'ı kuvvetleri çok şedid, çok güçlü olan Cebrail öğretmektedir. Zü mirratin, güç kuvvet sahibi Cebrail Aleyhisselam öğretmektedir. Şimdi de Peygamber Aleyhisselam'a vahyi getiren Cebrail tanıtılıyor. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, göklerin emini, göklerde kendisine değer verilen, sözü dinlenen, göklerin emini Muhammed Aleyhisselam'a, yeryüzünün eminine bu vahyi getirmektedir. Festeva doğrulu verdi. Ve huve bil ufukil ala. Çok yüce bir ufukta iken Cebrail Aleyhisselam doğrulu verdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a görünü verdi. Fümme dena sonra yaklaştı. Fetedella sarkı verdi. Yaklaşı verdi. Fekâne kâbe kavseyni ev etna. İkisi arasındaki mesafe iki yay arası kadar birbirine yaklaştılar. Cebrail Aleyhisselam sevgili peygamberimize iki yay arası kadar yaklaştı. Hatta ondan daha yakın oldu. Fe evha ila abdihi ma evha. Allah'ın kuluna Cebrail Aleyhisselam vahyedeceğini vahyetti. Allah'tan aldığı vahyi Peygamber Aleyhisselam'a iletti. Bakın Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ı tüm ufku kaplamış, sanki gökyüzünü tümüyle kaplamış bir biçimde 600 kanadıyla, heyeti asliyesiyle Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Cebrail Aleyhisselam böylece Peygamber Efendimiz'e vahyi aktardı. Peki vahiy nedir? Vahiy, Allah'ın yeryüzündeki kullarının hayatına karışmak üzere onların içinden odak nokta seçtiği bir elçisine kendi bilgisini aktarmasının adına vahiy denir. Süratlice, hızlıca mesaj iletmesinin adına vahiy denir. Tabi vahyin gerçek mahiyetini sadece Allah bilir. Bir de vahye mazhar kılınmış, kendisine vahiy iletilmiş peygamberler bilir. Bizim vahyin gerçek yüzünü bilmemiz mümkün değil. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bizi muhatap kabul etmiş, yeryüzündeki biz kullarını muhatap kabul etmiş, tenezzül buyurmuş ve kendi bilgisini bize aktarmış. Elhamdülillah. Eğer Allah bize kendi bilgisini aktarmasaydı, yeryüzünde ne yapacağını bilmez bir vaziyette, biz bocalar bir vaziyette olacaktık. Elhamdülillah ki Allah bize bilgisini aktarmış. Öyleyse bu yönüyle yeryüzü insanlığını ikiye ayırabiliriz. Bir, vahye iman eden, vahye değer veren, vahiy istikametinde bir hayat yaşayan, vahiy sayesinde yeryüzünün en alimleri olan müminler. İki, vahye değer vermeyen, vahiy devre dışı bırakan, vahiy diskalifiye eden, kendi ümniyeleriyle, kendi kıt kanaat bilgileriyle bir hayat yaşamaya çalışan, vahiyden mahrum oldukları için yeryüzünün en cahilleri olan kafirler. Evet, Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimiz'e vahiy aktarımı anlatıldı. Sonra buyurdu ki Rabbimiz, مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَى Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Peygamber Efendimiz'in kalbi de Allah tarafından bu işe hazır hale getirilmişti. Efendimiz gözünün gördüğünü kalbi de tasdik etti. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى Şimdi ey Mekkeliler söyleyin bakalım. Peygamber Aleyhisselam'ın gözleriyle bizzat gördüğü bir konuda mı şüphe ediyorsunuz? Sizler Peygamber Aleyhisselam'ın bizzat gözleriyle gördüğü bir konuda mı onunla tartışmak istiyorsunuz? Söyleseniz ey Mekkeliler. Peygamber Aleyhisselam bizzat gözleriyle Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Vahyin kendisine intikaline gözleriyle bizzat şahit oldu. Söyleyin. Gözüyle gören mi daha iyi bilir yoksa görmeyen birisi mi? Siz Cebrail'i reddederken, siz Peygamber Aleyhisselam'ın risaletini reddederken, siz ona inen bu vahyi reddederken neye dayanıyorsunuz? Bir şey gördünüz mü? Hayır. Gözleriyle gören mi daha iyi bilir yoksa siz mi daha iyi bilirsiniz? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى Bir başka inişinde Cebrail Aleyhisselam'ı Muhammed Aleyhisselam bir kere daha gördü. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى Son sınırda, yani sidre-i münteha son sınır demektir. Neyin son sınırı? Varlık aleminin, maddi aleminin son sınırı, mana aleminin başladığı, fizik aleminin bitip metafizik alemin başladığı son sınır bilmiyoruz. Zat alemi diyebilir miyiz? Rabbimizin zatının alemi diyebilir miyiz? Bilmiyorum caiz mi diyeyim ama madde aleminin bitip de mana aleminin başladığı son sınıra sidre-i münteha denir. İşte orada Peygamber Efendimiz Miraç'tan inişinde Cebrail Aleyhisselam'ı bir kere daha heyet asliyesiyle görmüştür. İndeha cennetul me'va orada cennetul me'va var idi. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Mekke'deki Mescid-i Haram'dan alındı. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya getirildi. Oradan Cebrail Aleyhisselam'la birlikte 7 kat semaya uruç ettiler. Sidre-i Münteha denen yere gelindiğinde, son sınıra gelindiğinde Cebrail Aleyhisselam buyurdu ki ey Muhammed buradan öteye ben izinli değilim. Bir adım atarsam ben yanar kavrulurum. Buradan öteye sen yalnız gideceksin dedi ve Peygamber Efendimiz gitti. Nereye gitti bilmiyoruz. İşte Miraç'tan dönüşünde Peygamber Efendimiz Sidre'nin yanında Cebrail Aleyhisselam'ı bir kere daha heyeti asliyesiyle görmüş. O konu anlatılıyor. Orada ne olmuş? İz yağşe sidrate ma yağşe. O zaman Sidre'yi bürüyen bürüyordu. Sidre'yi bürüyen bürüyordu. Neydi acaba bu? Acaba Rabbimizin nuru mu bürüyordu Sidre'yi? Yoksa Rabbimizin melekleri mi bürüyordu? Yoksa Rabbimizin kelimelerle ifade edilmesi mümkün olmayan büyük ayetleri mi bürüyordu bilmiyoruz ama Allah öyle diyor. O zaman sidreyi bürüyen bürüyordu. Mâ zâğal basaru ve mâ tağa göz aşmadı, göz ağmadı, göz şaşmadı, şaşırıp kalmadı, göz sağa sola kaymadı. Peygamber Efendimizin gözü orada sağlıklıydı. Görme özelliği mükemmeldi. Peygamber Aleyhisselam'ın dikkati dağılmadı. Gözü kendisini oraya davet eden Rabbinin maksadının dışına taşmadı. Başka şeylere onun gözü meyletmedi ve de azgınlaşmadı. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Muhakkak ki Allah'ın Resulü orada Rabbinin en yüce ayetlerinden bir kısmını gördü. Neydi Peygamber Efendimizin Miraç'a çıktığı gece gördüğü ayetler, onu da bilmiyoruz. Bilmemiz de mümkün değil. Acaba Rabbimizin rububiyet ve uluhiyetine dair ayetler miydi? Mülk ve saltanatına dair yüce ayetler miydi? Bilmiyoruz ama Peygamber Efendimiz orada Rabbinin yüce ayetlerinin bir kısmını gördü. Lakin dikkat ederseniz ayeti kerimede Peygamber aleyhisselam Allah'ı gördü denmiyor da Allah'ın yüce ayetlerini gördü deniyor. Öyleyse Peygamber aleyhisselam Miraç'a çıktığı gece Allah'ı gördü mü görmedi mi, bunun münakaşasına girmenin anlamsızlığına inanıyorum. Lakin İmam Buhari Efendimiz Ayşe annemizden şu rivayeti nakleder. Ayşe annemiz der ki, kim ki Miraç'a çıktığı gece Allah'ın Resulü Allah'ı gördü derse o mutlak yalan söyler. Diyor Ayşe annemiz ve şu ayeti okuyor En'am suresindeki. La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar. Gözler asla onu göremez. Gözler asla Allah'ı kuşatıp ihata edemez. Ama Allah bütün gözleri görür, Allah bütün gözleri ihata eder. İşte Ayşe annemiz diyor ki Peygamber aleyhisselam Allah'ı görmedi. O Allah'ın çok yüce ayetlerini gördü. Eferâeytumul Lâte vel Uzza. Şimdi ey Mekkeliler, şu tapınmaya çalıştığınız Lat'ınızı, Uzza'nızı anladınız mı? Ve menâtes sâlisetel uhra. Diğer üçüncüleri olan menatınızı da anladınız mı? Şu sizin Allah belisinde tapınmaya çalıştığınız putlarınızın değerini şimdi anladınız mı? Hiçbir anlam ifade etmediğini şimdi anladınız mı? Bir Allah ki elçisini yedi kat semanın ötesine çıkarıyor. Sidrenin de ötesinde en yüce ayetlerini gösteriyor. Peygamberini bilgilerin zirvesine ulaştırıyor. Dönüşünde o peygamberle size hayat programı olacak ayetler gönderiyor. Peki sizin putlarınızın ne anlamı var? Ne yapabiliyorlar? Kainatın yönetimi konusunda ne yetkiler var ki siz Allah'ı bırakıp da onlara tapınmaya çalışıyorsunuz? Elekumuz zekaru ve lehul unsa. Söyleyin, erkekler sizin de dişiler Allah'ın mı? Tilke izen kısmetun zıyda. Eğer öyleyse gerçekten bu adil olmayan bir taksimdir. Mekke müşrikleri, önceki derslerimde demeye çalıştım, erkekleri, erkek çocuklarını kendilerine, kız çocuklarını Allah'a izafe ediyorlardı da Rabbimiz önceki surelerde de anlattı. Bu gerçekten adil olmayan bir taksimdir buyuruyor. Yani sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşlandığınız erkek çocuklar sizin olacak, beğenmediğiniz kız çocukları benim mi olacak? İn hiye illa esmaun semmeytumuha. Şu putlarınız, şu sizin anlayışlarınız, şu sizin Allah berisinde Allah sistemine alternatif olarak geliştirdiğiniz sistemleriniz, sizin ve atalarınızın isimlendirdiği isimlerden ibaret. Semmeytumuha entum ve abaukum. Siz ve atalarınız bunlara böyle bir isim vermişsiniz, hepsi bu. Altını kazısanız hiçbir şey çıkmaz. Dün Mekke müşrikleri bunu yapıyorlardı. Bugün yeryüzü müşrikleri de Allah sistemine alternatif sistemler üretiyorlar. Kendi diktikleri putlara tapınmaya çalışıyorlar. Kendi ürettikleri sistemlere tapınmaya çalışıyorlar. İşte kapitalizmdi, komünizmdi, faşizmdi, demokrasiydi, laisizmdi. Bir kısım sistemler üretiyorlar. O sistemlere sarılıp Allah'ın şeriatına, Allah'ın sistemine gereksinim duymuyorlar. İşte Allah diyor ki altını kazısanız hiçbir şey çıkmaz onların. Çünkü ma enzelallahu biha min sultan. Allah onların haklılığı konusunda bir delil indirmedi. Yani bunlar da haktır, bunlar da doğrudur. Benim sistemimin yanında bu sistemleri de uygulayabilirsiniz diye Allah bir ayet indirmedi. İn yettebi'une illa zanne. Bu kafirler ancak zanna tabi oluyorlar. Ve ma tehvel enfus. Nefislerinin arzu ettiği şeylere tabi oluyorlar. Ve lekad ca'ehum min rabbihimul huda. Üstelik onlara tarih içinde sürekli hidayet de Rablerinden gelmiştir. Tarihin hiçbir döneminde Allah yeryüzü insanlığını vahiysiz bırakmamıştır. Tarihin hiçbir döneminde Allah yeryüzü insanlığını bilgisiz, yolsuz ve yordamsız bırakmamıştır. Ama insanlar Allah kendilerine hidayeti, yolu gösterdiği halde yine de o yolun dışında hareket edebiliyorlar. Em lil insani ma temenna. Yoksa insan için arzu ettiği her şey var mı? Yani şu insanlar biz istediğimiz her şeye ulaşabiliriz mi demeye çalışıyorlar. Yani güçlerinin ve kuvvetlerinin sınırsız olduğunu mu iddia ediyorlar? Ya da Allah'ı teslim aldıklarını, biz neyi münasip görmüşsek, biz neden hoşlanmışsa Allah da onu münasip görmek zorunda, Allah da ondan razı olmak zorunda mı demeye çalışıyorlar? Yani biz bu putları hoş gördük, biz bu demokrasiyi içselleştirdik, biz bu laisizmi içimize sindirdik, Allah da bundan razı olmak zorunda mı demeye çalışıyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Ya da o putların şefaatiyle cennete gidebileceklerini mi zannediyorlar? Ne zannediyor bu insanlar? Ya da kendi sistemlerinin kendilerini Allah sisteminden müstağni kılacağını mı zannediyorlar? Yani demokrasilerinin, laisizmlerinin, kapitalizmlerinin, komünizmlerinin, kendi diktikleri, kendi ürettikleri sistemlerinin Allah sisteminin sağlayabileceği huzuru kendilerine sağlayabileceğini mi zannediyorlar? Allah sisteminden kendilerini müstağni kılabileceğini mi zannediyorlar? Veya bunun bir başka anlamını söyleyip geçeyim. O da şu insanlar temenniyi sadece temenni etmeyi müminlik mi zannediyorlar? Yani biz müminiz deyiverince mümin olacaklarını mı zannediyorlar? Biz Müslümanız deyince Müslüman olabileceklerini mi zannediyorlar? Hayır hayır. Allah'ın mümin dediği mümindir, kafir dediği de kafirdir. Siz kendi kendinize bir kâmet-i kıymet biçebilirsiniz. Biz şöyle bir Müslümanız, böyle bir müminiz. Hayır, sizin kendi kendinize biçtiğiniz kâmet-i kıymetin hiçbir değeri yoktur. Allah size mümin diyorsa, Allah'ın mümin dediği mümindir. Çünkü Peygamber aleyhisselam diyor ki, لَيْسَ الْاِيمَانُ بِالْتَمَنِّي وَلَا بِالْتَحَلِّي وَلَاكِمْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ İman temenniden ibaret değil, ben de müminim demekten ibaret değil. İman kalpte karar kılar, amel de onu destekler. Yani sadece ağzınızdan biz Müslümanız, ben müminim demekle mümin olacağınızı sanmayın. İman kalbinize girmeli ve sizden ameller dökülmeli. Namaz, oruç, hac, zekat gibi Müslümanca bir hayata yönelmelisiniz. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى Şunu unutmayın. Dünya da Allah'a aittir, ahiret de. Yani ey kafirler, dünyada Allah bize dokunmadı diye Allah'ı atlattığınızı sanmayın. Ahiret de benim. Sonunda oraya geleceksiniz. Hani kafirlerin aldandıkları nokta şurası. Diyorlar ki bugün de söylüyorlar, dün de söylüyorlardı. Ya Allah'ın günü Allah'la çatışma içinde bir hayat yaşıyoruz. Allah'ın günü Allah'a küfrediyoruz. Hani bir Allah varsa niye şu ana kadar kendini bize bir göstermedi? Hani bizden niye bir hesap sormadı, niye bir intikam almadı? Siz onu bizim külahımıza anlatın. Allah filan yok. Olsaydı şu ana kadar karşımıza geçer, bizden bir hesap sorardı filan diyorlar ya. Allah da diyor ki bakın, dünyada imtihan gereği, dünyanın konumu gereği sizden hesap sormadım diye, size dokunmadım diye beni atlattığınızı filan sanmayın. Ahiret de benim. Oraya geleceksiniz. Ben hesabı orada soracağım. Hiçbirinizin kaçıp kurtulması mümkün değil. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى Allah'ın razı olup dilediklerine izin vermesi müstesna, göklerde nice melekler var ki onların şefaati bile zerre kadar hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Bu ayetiyle Allah diyor ki Mekke müşrikleri melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Kızlarıyla babaya torpil yaptırırız. Böylece onların şefaatiyle cennete gideriz diyorlardı. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur. Oğlu vasıtasıyla babaya torpil yaptırırız. Babanın, oğlun şefaatiyle, İsa'nın şefaatiyle cennete gideriz. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur. Biz de oğlu vasıtasıyla babaya torpil yaptırırız. Cennete gideriz diyorlardı ya. Bakın Allah diyor ki dünyanızdan milyon kere daha büyük göklerde nice melekler var. Onların şefaati bile hiç kimseye zerre kadar bir fayda sağlamazken Allah izin vermedikçe sizin şu yeryüzünde şafi makamında gördüklerinizde ne oluyor ey müşrikler? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Şu ahirete iman etmeyenler لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْفَ Meleklere dişi ismi veriyorlar. Meleklere dişilik izafe ediyorlar. Önceki derslerimizde demeye çalıştık. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ Onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Nereden bilmişler meleklerin dişi olduğunu? Yani Allah melekleri yaratırken oradaydılar da meleklerin avret mahallerini mi görmüşler? Nereden bilmişler? Üstelik bazen insan suretinde Allah yeryüzüne meleklerini indirdi de erkek olarak indirdi. İbrahim Aleyhisselam'ın evine gelen melekler erkekti. Lut Aleyhisselam'ın evine gelen melekler erkekti. İşte Lut kavmi ver şu gençlerden murad alalım demişlerdi. Bu alçaklar atalarının, seleflerinin bu anlayışlarını da aşarak diyorlar ki melekler dişidir. Allah da diyor ki onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. İn yettebi'une illa zanne. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Ve inne zanne la yugni minel hakkı şey'a. Zan da hiçbir gerçeği ifade etmez. Zan gerçekten hiçbir şeyi ifade etmez. Fe'ariz ammen tevella. Ey peygamberim, an zikrina. Bizim zikrimizden yüz çevirenden sen de yüz çevir. Bizim vahyimizden yüz çevirenden ey peygamberim sen de yüz çevir. Ey Müslümanlar, vahiden nasibi olmayanlardan yüz çevirin. Sizin onlardan öğrenebileceğiniz hiçbir şeyiniz yoktur. Sizin vahiden yüz çeviren insanlardan alabileceğiniz hiçbir değeriniz yoktur. Siz de onlardan yüz çevirin. وَلَمْ يُرِتْ اِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Zaten onlar dünyanın dışında başka bir şey de arzu etmezler. Onların tüm hedefleri dünyadır. Dünyayı kıble edinmişler. Dünya adına hayat yaşayan ve vahyi diskalifiye eden kimselerden siz de yüz çevirin. Onlarla sakın birlikte olmayın. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. İşte onların ilimden ulaştıkları en son nokta dünyadır. Çok enteresan bir ifade. Şu kafirlerin, şu vahyi devre dışı bırakanların, şu Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden nasip dar olmayanların bilgiden ulaşabildikleri en son nokta dünyadır. Dünyanın ötesinde hiçbir şey bilmezler. Bakın, isterseniz soralım. Gidelim, şu andaki üniversitelere gidelim, şu müşrik dünyanın üniversitelerine gidelim ve soralım. Dalınız ne? Bilgi dalınız. Diyelim ki insan. Adamlar insanı inceleyip insanı araştırıyorlar. İnsanı iyi bir tanıyalım da insana uygun bir sistem yapalım. Böylece bu insanı dünyada mutlu edelim. Dertleri bu. Bunun için çırpınıyorlar. Bunun için çabalıyorlar. Gidelim, soralım. Peki siz insan üzerinde mi çalışıyorsunuz? Evet. Söyler misiniz? Şu ana kadar insanla alakalı bulduğunuz bilgi ne? Soralım. Söyleyecekleri şu. İşte insan bir kadın, bir erkek bir araya gelmiş. Cinsel ilişkide bulunmuş. Ana rahmine bir çocuk düşmüş, 9 ay ana rahmi, sonra dünyaya gelmiş, yemek içmek, mutfakla tuvalet arası bir hayat, sonra ölüp gitmiş. Hepsi bu. İnsanla alakalı diyebileceklerinin hepsi bu. Peki ana rahminden önce o neredeydi? Ana rahmindeki hayatı nasıldı? Ana rahminde belirlenen rızkı neydi, eceli neydi, sait miydi, şakî miydi, cennetlik mi, cehennemlik miydi? Ne kadar güneş enerjisi tüketecek? Ne kadar oksijen tüketecek, ne kadar elma yiyecek, ne kadar kayısı yiyecek, kiminle evlenecek, kaç çocuğu olacak, nasıl bir hastalıkla hastalanacak, ne kadar yaşayacak, nerede, ne zaman ölecek, öldükten sonra onu neler bekliyor, öbür tarafta cennet nedir, cehennem nedir, hesap kitap nedir, bu konularda bir tek cümle bile söyleyemezler. Bir tek cümle bile. Allah diyor ki bakın, onların ilimden ulaşabildikleri en son nokta dünyadır. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve a'lemu bimen ihtede. Şüphesiz ki senin Rabbin ey peygamberim yoldan sapanı da hidayette olanı da en iyi bilendir. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerde ve yerde sözü geçen Allah'tır. Göklerde ve yerde yasaları uygulanan Allah'tır. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ. Peki bu kadar varlığı niye yaratmış Allah? Bakın şunun için. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ بِمَا عَمِلُوا. Kötülük işleyenler işledikleri kötülüğün misliyle aynıyla cezalandırılsın. Ama وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. İyilik işleyenler de işledikleri iyiliklerin en güzeliyle mükafatlandırılsın diye Allah bu hayatı var kılmıştır. Önceki derslerimizde de geçti aynı ayetler. Bir iki cümle söyleyelim. Kötülüğün kat sayısı bire bir. kötülüğün cezası cehennemde bire bir ama iyiliğin kat sayısı en az bire 10, sonra bire 700, bire 1000, bire 10.000, hatta kimi hadislerde ezafen mudaafeh diyor Rabbimiz Kur'an'da ve Peygamber Efendimiz de hadislerinde. Sonsuz bire mükafat var. Sonsuz. Hatta Peygamber Aleyhisselam diyor ki sizden biriniz bir Müslüman kardeşine bir hurma infak etse, bir hurma, Allah onu sağ eline alır diyor. Sağ elini uzatır. Allahu Ekber. Bir hurmaya sağ elini uzatır. Onu sağ eline alır. Sizin buzağınızı ya da kuzunuzu gözünüzü üstünden ayırmadan büyük bir ihtimamla büyüttüğünüz gibi o bir tek hurmayı büyütür büyütür Uhud dağı gibi yapar. Sonra kıyamet günü ona en çok muhtaç olduğunuz bir günde size verir diyor. Cennete girmeniz için mi lazım oldu? Cehennemden kurtulmak için mi lazım oldu? Ona en çok muhtaç olduğunuz bir günde bir hurmayı Uhud dağı kadar büyütülmüş bir biçimde koluna takdim eder. Bakın, kötülüğün cezası cehennemde bire bir ama iyiliğin mükafatı çok farklı. Peki muhsinler kimmiş? Ellezine, yani kat kat fazla mükafata ulaşacak muhsinler kimmiş? Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahişe. Onlar günahın büyüklerinden sakınırlar. Bir de fahşadan, fevahişten, aşırılıklardan sakınırlar. İllel lemem, ancak ufak tefek kusurlar müstesna. Allah Allah. Bakın, günahın büyüklerinden sakınırsanız, zina gibi, içki gibi, faiz gibi, adam öldürmek gibi, günahın büyüklerinden sakınırsanız, ufak tefek kusurlar müstesna. Çünkü inna rabbeke vasi'ul mağfirati, Rabbin ey peygamberim mağfireti çok geniş olandır. Ve huve a'lemu bikum, sizi en iyi bilendir. Demek ki günahın büyüklerinden sakınabilirsek ufak tefek kusurlarımızı Allah bağışlıyor. Görmezden geliyor, kale almıyor, dikkate almıyor. Elhamdülillah. Bu bizim için en büyük müjde. Huve a'lemu bikum iz enşe'ekum minel ardı. Sizi yerden yaratırken, yeryüzünden sizi inşa ederken de ve iz entum ecinnetun fi butuni ummahatikum, siz analarınızın karnında bir cenin iken de sizi en iyi bilen Allah'tır. Bakın, anne karnında bizi en iyi bilen Allah, daha biz anne karnına düşmeden önce toprakta iken yine bilen Allah. Nasıl? Babamız, anamız topraktan oluşan gıdaları yedi. İşte elmaydı, armuttu. Yedi onları. Babamız da anamız da bir su oluştu. Sonra biz dünyaya geldik. Henüz babamızın ihlilinde, anamızın rahminde değilken bile, henüz topraktayken bile Allah sizi bilmektedir. Sizi nasıl yaratacağını, nasıl hayata getireceğini Allah bilmektedir. Öyleyse fela tuzekku enfusekum, kendi kendinizi tezkiye etmeyin. Ey Müslümanlar, ey insanlar, kendi kendinizi temize çıkarmayın. Ben var ya ben gerçekten cennetin ta ortasına layık bir Müslümanım. Allah beni koymayacak cennete de sığırlarımı koyacak ya. Ben cennetin ta ortasına layık bir Müslümanım demeye, kendinizi temize çıkarmaya, kendinizi tezkiye etmeye kalkışmayın. Bu değişimin önüne dikilmiş en büyük puttur. Bakın, Yahudiler biz iyiyiz dediler. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız, biz Allah'ın has kullarıyız dediler. Hristiyanlar nahnu ebnaullahi ve ahibbauhu, biz Allah'ın oğulları, Allah'ın sevgilileriyiz dediler. Biz zaten cennete gidiyoruz dediler. Bu duygu onların Müslüman olmasına engel oldu. Bakın, biz iyiyiz, bizde ne var, biz mükemmeliz duygusu, statükodan yana olma duygusu, kişinin bir adım daha Müslümanlaşmasına, bir adım daha iyiye doğru atmasına engel olur. Öyle yapmayın. Kendinizi tezkiye etmeyin. Hep şöyle düşünün. Ya ben tamam, Rabbimi razı etme kavgası veriyorum ama bundan daha güzel Müslümanlık da var. Ben bir adım daha güzelleşeyim. Ben bir adım daha Müslümanlaşayım. Hep böyle düşünün. Kendinizi tezkiye etmeyin. Hatta Peygamber Aleyhisselam diyor ki sizden biriniz bir Müslüman kardeşinin kesin cennetlik olduğunu söylerse onun yüzüne toprak atın diyor. Bir başka hadislerinde sizden biriniz kendisini tezkiye eder, ben kesin cennetliyim derse, ya da bir insanı göstererek o kesin cennetliktir derse o karşıdakinin boynunu koparmıştır. Öyle yapmayın da zannediyorum ki öyledir deyin. Yani kesin cennetliyim ya da kesin filan zat cennetlik demeyin de zannediyorum ki öyle deyin diyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse kendimizi yeterli görmeyeceğiz. Her an biraz daha iyileşmeden yana, biraz daha güzel Müslümanlık yaşamadan yana bir tavır alacağız inşallah. Huve a'lemu bimen ittaka. Çünkü kim müttaki, kim Allah'ın istediği şekilde kulluk yolunda, onu en iyi bilen Allah'tır. İnsanları tezkiye etme yetkisi Allah'a aittir. İnsanları temize çıkarma yetkisi Allah'a aittir. Allah'ın temiz dediği temizdir, pis dediği pistir. Allah'ın mümin dediği mümindir, kafir dediği kafirdir. Siz kendi kendinize bir kâmet-i kıymet biçmeyin. Bu işi Allah'a bırakın. Eferâeytellezî tevellâ. Şu yüz çeviren kimseyi gördün mü? Yani infaktan, kulluktan, kitaptan, peygamberden yüz çeviren kimseyi gördün mü? Ve âtâ kalîlen ve ekte. Az bir miktar verip vermemekte direnen kimseyi gördün mü? Az bir miktar verip malından vermemekte direnen kimseyi gördün mü? Peki niye böyle yaparmış bu adam? Bakın, e'indehu ilmul gaybi fehuve yara. Bu adam böyle yaparken şöyle düşünüyor elbette. Ya çok verirsem aç kalırım. Az vereyim de çoğu bende kalsın. Çok verirsem belki el aleme muhtaç olurum. Birilerine el açmak zorunda kalırım. Aman çok vermeyeyim. Az vereyim diye yapıyor değil mi bu işi? Peki Allah da diyor ki bakın, e'indehu ilmul gaybi fehuve yara. Gayb bilgisi onun yanında da, levh-u mahfuzu okuyor da, geleceği görüyor da, oradan mı görüyor, oradan mı hükmediyor? Ne biliyor? Belki çok verdiği zaman Allah daha çok verecek ona. Yani çok verince aç kalacağım diyen bu insan, bu kanıya nereden varıyor? Bu hükme nereden varıyor? Levh-u mahfuzu mu okuyor? Hangisinin kendisi hakkında hayırlı olacağını nereden bilmiş? Öyleyse öyle yapmayın. Çünkü ne kadar çok Allah yolunda infak ederseniz, Allah o kadar çok servet verir. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Siz şükrederseniz ben size artırırım. اَمْلَمْ يُنَبَّ بِمَا ف۪ي صُحُف۪ي مُوسَى وَاِبْرَاه۪يمَ الَّذ۪ي وَفَّى Şimdi söyleyin, sözünü yerine getiren, vefalı davranan İbrahim Aleyhisselam'ın ve Musa'nın sahifelerindeki haberler bu kişiye ulaşmadı mı? Peki ne varmış Musa Aleyhisselam'ın ve İbrahim Aleyhisselam'ın sahifelerinde? Şu varmış. Ella teziru vaziratun vizra uhra. Hiçbir günahkar bir başkasının yükünü yüklenmez. Hiçbir kimse bir başkasının yükünü yüklenmez. Yani hiçbir kimse bir başkasının günah yükünü yüklenerek, onun yükünü azaltarak onu cennete gönderemez. Hiçbir kimse kendi günahlarını bir başkasının sırtına yükleyip kendisi cennete, ötekini de cehenneme gönderemez. Mümkün değil. Kimsenin kimseye sağlayabileceği bir fayda yoktur. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Zaten insan için çalışmasının dışında başka bir şey yoktur. İnsan için sadece kendi çabası vardır, kendi amelleri vardır, kendi sayı vardır. وَاَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى İnsanın sayı orada görülecek, insan sayını görecek. Yani ne yaptı, ne etti, kendi amelleriyle değerlendirecek, kendi amelleriyle ya mükafat ya ceza ile karşı karşıya kalacak. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى Ve ona tas tamam, eksiksiz bir karşılık verilecek, bir ceza verilecek. وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى Şüphesiz ki son dönüş Rabbinadır. Hani arabaların arkasına falan yazıyorlar, son durak kara toprak falan diye. Öyle değil. Son durak Allah huzurudur. Herkes sonunda Allah'ın huzuruna gidecek. Orada Allah'ın değer yargılarıyla karşı karşıya gelecek. Hesabı orada görülecek. وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكَى Muhakkak ki o Allah güldürendir, ağlatandır. Güldüren de Allah'tır, ağlatan da Allah'tır. Gülmenin yasasını koyan da Allah'tır. Ağlamanın yasasını koyan da Allah'tır. Gülmenin ortamını yaratan da Allah'tır. Ağlamanın ortamını hazırlayan da Allah'tır. Öyleyse Allah'ın güldürdüğünü kimse ağlatamaz. Allah'ın ağlattığını da kimse güldüremez. Dünyada bu böyle olduğu gibi, yani içimize de Allah egemen olduğu gibi, bir de bunu şöyle de anlayabiliriz. Yaşadıkları Müslümanca bir hayatın neticesi, insanlardan kimilerini yarın cennette güldürecek olan Allah'tır. yaşadıkları kafirce ve zalimce ve müşrikçe bir hayatın neticesi kimi insanları da cehennemde ağlatacak olan yine Allah'tır. Ya Rabbi, bizi güldüreceğin kullarından eyle. Ve ennehu huve emate ve ahya. Muhakkak ki o Allah öldüren ve diriltendir. Hayatı veren de Allah'tır. Hayatı alan da Allah'tır. Hayat konusunda egemen olan da Allah'tır. Ölüm konusunda egemen olan da Allah'tır. İşte şu anda hayattasınız. Hayatınızı ona borçlusunuz. Sizin hayatınızı veren odur. Ama günü gelince verdiği o hayatı geri alacak olan da yine Allah'tır. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تَمَنَّ اِذَا تُمْنَّ Atılmış bir meniden, ana rahmine atılmış bir meniden erkek ve dişi olarak iki çift yaratan Allah'tır. İşte dost da düşman da, mümin de kafir de kabul ediyor ki insan ana rahmine atılmış bir damla sudan oluşuyor. Peki bunu Allah'tan başka kim yapabilir? Şuraya bir damla su koyun, deyin ki bunun içinden bir insan çıkacak. İnanmaz kimse. Yahu bu insanın damarları nerede, kanı nerede, kasları nerede, kaşları nerede, dalakları nerede? Nerede bu insanın? Bir damla suyun içinde hani kemiği nerede? Hani aklı nerede? Hani iradesi nerede? Şuuru nerede der değil mi? Ama dost da düşman da kabul etmiş ki insan ana rahmine atılan bir damla suyun neticesinde oluşuyor. Bunu Allah'tan başka kim yapabilir? وَاَنَّ عَلَيْهِنْ نَشْأَةَ الْاُخْرَى İlk yaratılışınız Allah'a ait olduğu gibi sonraki yaratılışınız yani ölümlerinizden sonra dirilişiniz de yine Allah'a aittir. وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى Yine o Allah zenginlik veren, servet veren ve de kanaatkar kılandır, müstağni kılandır. Bakın Allah'tan hep bunu istemek zorundayız. Ya Rabbi bizi kanaatkar kıl. Ya Rabbi bizi dünyaya karşı eyvallahsız kıl. Bizi müstağni kıl. Nasıl? Bakın zenginlik kişilerin hedeflemesine göre değişen bir olaydır. Mesela 5 etli ekmek yemeyi hedefleyen bir adamın karşısına 2 etli ekmek çıksa o adam açtır. Niye? Ya hedefinde 5 etli ekmek vardı, 2 tanesine ulaştı. Bu adam açtır. 1 trilyonu hedefleyen bir adamın cebinde 950 milyarı olsa bu adam fakirdir. Niye? Ya 1 trilyondu hedefi, yazık azıcık bir para var cebinde. 950 milyarcık bir para var, dişinin kovuğuna yetmez. Hedefine ulaşamadı. Ama 1 etli ekmek yemeyi hedefleyen bir adamın karşısına 1 etli ekmek çıksa o adam toktur. Niye? Çünkü hedefine ulaştı. Hedefinde bir etli ekmek vardı, ona ulaştı. 1 milyarı hedefleyen bir adamın cebinde 1 milyarı varsa o adam zengindir. Niye? Çünkü hedefine ulaştı. Hedefinde 1 milyar vardı. Bakın, önemli olan hedeflemedir. Önemli olan müstağni olmaktır. Dünyaya karşı eyvallahsız davranabilmektir. Önemli olan kanaatkarlıktır. Bakın, nice zenginler bilirim ki ben, nice fabrikatörler bilirim ki ben, açlıktan öldüler gittiler, fakirlikten öldüler gittiler. Niye? 100 trilyonu hedeflemişti adam. 50 trilyona ulaştı, hala fakir. Niye? Hedefine ulaşamadı. Fakir olarak bu dünyadan göçtü gitti. Allah bizi öyle fakirlerden kılmasın. وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّيْرَ O Allah Şira yıldızının Rabbidir. Şira yıldızı Arapların tapındığı bir yıldızdı. Allah'ı bırakmışlar, Şira yıldızına tapınıyordu Mekke müşrikleri. Allah diyor ki bakın, Allah onun Rabbidir, sahibidir. O yıldızın boynundaki ipin ucu Allah'ın elindedir. Ey Mekkeliler, ne oluyor size? Yaratıcıyı bıraktığınızda yaratılmışlara mı tapıyorsunuz? Yani o yıldızın sahibini bıraktığınızda o yıldıza mı tapınıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Şüphesiz ki Allah Şira yıldızının Rabbidir. وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادَنِ الْعُولَى Muhakkak ki o Allah şu ilk Ad kavmini helak edendir. Ad kavmi. Dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış bir toplum. Cenneti dünyaya taşıma kavgası veren bir toplum. Hud aleyhisselam elçi olarak gönderilmiş ve sonunda yerle bir edilmiş, helak edilmiş bir toplum. وَثَمُودَ فَمَا اَبْقَى Semud kavmini de helak eden, onlardan geriye hiçbir şey bırakmayan Allah'tır. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ Daha önce, bu iki toplumdan da önce Nuh kavmini yok eden, helak eden de Allah'tır. اِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ اَظْلَمَا وَاَطْخَى Onlar gerçekten çok zalim, çok azmış bir toplumdu. Nuh kavmini de daha önce helak eden, yok eden Allah'tır. vel mu'tefikete ehva. Şu Lut kavminin kasabalarını da yere batıran Allah'tır. Fe gashaha ma gashah. Allah onları batırdıkça batırdı. Yerin altına gömdükçe gömdü. Fe bi ayyi ala'i rabbike tetemara. Şimdi söyleyin. Allah'ın hangi nimeti karşısında şüpheye düşersiniz? Yani ben bu kadar ayetimle size kendimi tanıttım. Ad kavmini, Semud kavmini, Firavunları, önceki toplumları yerle bir eder bir güçte olduğumu size anlattım. Ne oluyor şimdi benim hangi ayetimden, hangi nimetimden şüphe ediyorsunuz? Nimet vahidir. Nimet şu anda istifade ettiğimiz her şeydir. Benim hangi nimetimden şüphe edersiniz? Hâzâ nezîrum minen nudril ula. Bu Kur'an önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. İşte daha önce Tevrat vardı, Zebur vardı, İncil vardı. Daha önce suhuflar vardı. Yeryüzüne Allah uyarıcı olarak o kitapları göndermiş. Yeryüzünü bilgisiz bırakmamıştı. İşte o uyarıcılardan bir uyarıcı da karşınızda Kur'an olarak duruyor, dimdik ayaktadır. Ya da önceden işte Nuh aleyhisselam vardı, İbrahim aleyhisselam vardı, Musa, İsa aleyhisselamlar vardı. Şimdi de o uyarıcılardan bir uyarıcı olarak Muhammed aleyhisselam karşınızdadır. Onun sünneti dimdik ayaktadır. Ezifetil azife, yaklaşan da yaklaşmıştır. Yaklaşan yaklaşmıştır. Ne o yaklaşan? Kıyamet. Defterinizin dürülme zamanı, hesabınızın görülme zamanı yaklaşmıştır. Kıyamet çok yakındır. Leyse leha min dunillahi kâşife, ve onu keşfedecek Allah'tan başka birisi de yoktur. Yani o kıyameti açımlayacak, açığa çıkaracak, gerçekleştirecek, getirecek olan da sadece Allah'tır. Allah'tan başka birilerinin o kıyameti getirmesi, gerçekleştirmesi, keşfetmesi zaten mümkün değil. Efemin hadel hadisi ta'cebun. Şimdi ey Mekkeliler, ey dünyalılar, bu söze mi taaccüp ediyorsunuz? Yani bu söze mi şaşıyorsunuz? Bu sözle kastedilen ya Kur'an'dır, işte bunların tümü Allah sözüdür. Yani siz Allah sözüne mi taaccüp ediyorsunuz? Yani Allah'ın böyle bir kitap göndermesine mi şaşıyorsunuz? Halbuki yeryüzünde yarattığı kullarını Allah'ın bilgisiz bırakması, onlara bir hayat programı göndermemesi şaşılacak bir konudur. Değilse Allah'ın yarattığı kullarına bir kitap indirmesi, ne yapacakları, ne yapmayacakları konusunda onları bilgilendirmesi en tabii, en normal bir şeydir. Siz bu söze mi taaccüp ediyorsunuz? Ya da bu sözden kasıt ezifetil azife sözüdür. Yaklaşan yaklaşmıştır. Yani kıyamet yaklaşmıştır sözüne mi taaccüp ediyorsunuz? Efe min hâzel hadîsi ta'cebun. Siz bu söze mi taaccüp ediyorsunuz? Ve tezhakûne ve lâ tebkûn. Gülüyor ve ağlamıyorsunuz. Yani hesabınızın görülme zamanı yaklaştı. Defterinizin dürülme zamanı yaklaştı. Kıyamet yaklaştı. Hesap kitap günü yaklaştı. Siz hala oyunda oynaşta mısınız? Siz hala gülüyor, ağlamıyor musunuz? Yani ağlanacak durumunuza hala gülüyor musunuz? Ve entum samidun. Gerçekten gaflet içinde siz bir hayat yaşıyorsunuz. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Sanki ne hesap var, ne kitap var, ne kıyamet var, ne diriliş var, ne yaptığınız amellerinizin karşılığında sorgulanma var, ne cennet var, ne cehennem var. Böyle gaflet içinde durağan bir hayat yaşıyorsunuz. Şimdi bir secde ayeti geliyor. Son ayet, secde ayeti. Allah izin verirse ben secde ayetini okuyacağım da şu ortam bizim secde etmemize imkan vermeyecek bir ortam. Evlerinize varır varmaz bir secde borcunuz olacak. İnşallah unutmadan bir secdeyi gerçekleştirin. Ayeti okuyayım. Fescudu lillahi, Allah'a secde edin. Ve'budu, sadece ona kulluk edin. Allah'a secde edin ve sadece ona kulluk edin. Buradaki secde namazdaki secdeden farklı. Bu secdenin anlamı şudur. Allah'tan size intikal eden her bir emir karşısında tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, canım başım üstüne ya Rabbi. İnandım ve hemen amele dönüştürüyorum. İnandım ve hemen uygulamaya koyuyorum ya Rabbi demenin adına secde denir. Mesela bir gün duydunuz ki namaz farzmış. Tamam ya Rabbi. bu emrin bana intikal etti, inandım ve hemen namaz kılmaya başlıyorum dediğiniz anda o emrin secdesini yerine getirmiş olursunuz. Veya duydunuz ki, bir kadın duydu ki, tepeden tırnağa örtülmek zorundadır. Tamam ya Rabbi, anladım, inandım ya Rabbi, canım başım gözüm üstüne ya Rabbi, hemen örtünüyorum deyip örtündüğü anda kadın Allah'ın o secde emrini yerine getirmiş demektir. Veya duydunuz ki malınızın zekatını vermek zorundasınız. Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, inandım ve hemen uygulamaya koyuyorum, malımın zekatını vermeye başlıyorum dediğiniz anda o emrin secdesini yerine getiriyorsunuz demektir. Veya mesela Kur'an sünnet tanıyın, Müslümanca bir hayat yaşamanın yolu kitabı tanımaktan, bir de Peygamber aleyhisselamın sünnetini tanımaktan geçer. Sürekli Kur'an'la birlikteliğinizi, bir de hadislerle birlikteliğinizi sürdürün mü dedi Allah size. Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, kabulümdür ya Rabbi, canım başım üstüne, hemen Kur'an ve sünnet öğrenmeye başlıyorum dediğiniz anda işte ilmin farz olduğunu kabul etmiş, o konunun secdesini yerine getirmiş oluyorsunuz. Allah'a secde edin. Allah'tan size intikal eden her bir emir karşısında tamam ya Rabbi deyin. Ukalalık etmeyin. Akıl vermeye kalkışmayın. İyi anladık da ya Rabbi, bu dönemi tanıyor musun? Şartlar değişti. Sahabe döneminde değiliz ki. İmkansızız ya Rabbi. Şunlar şunlar yok ya Rabbi demeyin. Allah'a akıl vermeye kalkışmayın. Allah'a yol göstermeye kalkışmayın. Allah sizin hayatınızı doğumunuzdan ölümünüze kadar ve dünyanın başından sonuna kadar her şartı bilmektedir. Ve sizden istediği kulluk tıpkı sizin elbiseniz gibi size uygun bir kulluktur. Zor kullukları Allah asla kullarından istemez. Öyleyse Rabbinize secde edin ve Rabbinize kulluk edin. Tüm hayatınız Rabbinize kulluk olsun. Böylece bu sure de bitti. Allah izin verirse sıradaki sureyle buluşmak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.